خصمه في الدارين الله، لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, asil Müslümanlar. Kapı biliyorsunuz tamamen Müslüman hanımlara ayırmış olduk. Orta kapıdan çıktıktan sonra şadırvan kısmında Müslüman erkekler, erkek kardeşlerimiz bütün güçleriyle rica ediyorum bulunmasınlar. Bulunmasınlar. Bu karışıklık sebebiyle o kadar böyle sıkılan, üzülen kardeşlerimiz var ki yine bize müracaat ediyorlar. Eğer diyorlar hocam bu karışmalar böyle yollarda, kenarlarda çıkarken, girerken bu izdiham olmasa derse katılan hanım cemaatin, Müslüman hanımların sayısı 10 misli daha artacak diyorlar. Gelemiyoruz diyorlar. Bir ölçüde tabii haklıdırlar. Mümkün olan ahlaki ve edebi disiplini yürütmeye mecburuz. Orta kapıyı tamamen onlara tahsis etmişiz. Şadırvan kısmında bulunmayınız. Bulunmasınlar. Ve onlar şadırvan kapılarından çıksın. Erkeklerimiz de bu iki kapıdan çıksınlar. Ailece gelenler de dışarıda buluşmak suretiyle evlerine, yollarına gitsinler. Bu hususları bilhassa rica edeceğim. Vebale, günaha girmemek kaydı içinde derslerimize devam edelim. Aziz kardeşlerim, geçen dersimizde bizi yoktan yaratan Mevlamızın, Rabbimizin bazı mevzularda gözlerimizi, göz dediğimiz dünyaya açılan hadisata, eşyaya, tabiata açılan gözlerimizi disiplin altına almak gayesiyle Mevlamızın bir emri üzerinde durduk. Bizzat Hazreti Habibullah Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e hitaben ve onun şahsında ve tebliğatında, nübüvvetinde bütün yeryüzündeki müminlere hitaben kulli müminine yaguddu min ebsarihim ayeti celilesini kısaca bir giriş yapmıştık. Bugün biraz daha bunu böyle etraflıca neden buna bu kadar ehemmiyet verildiğini izaha çalışacağım. Sabırla, sükunetle, gürültüsüz, uğultusuz bir şekilde dinlemenizi rica edeceğim. Oldukça garip meseleler var. Bunları anlamaya mecburuz. Çünkü bütün fitne merkezleri, fesat merkezleri, kafir merkezler Müslümanı gözünden avlamaya çalışıyor. Dikkat ederseniz gözünden avlamaya çalışıyor. Gazetelerine dikkat ediniz, tamamen insanın gözünü çekecek şekilde tanzim edilmektedir. Televizyona dikkat ediniz, insanın gözünü çekecek şekilde ayarlanmaktadır. Etrafa, reklamlara, reklam sportlarına, afişlere, resimlere, şekillere, motiflere, desenlere, dekorlara bakınız. Mütemadiyen Müslümanı gözünden avlamaya çalışıyorlar. Neden Mevlamızın göz üzerinde bu kadar titiz ve itina ile durduğunu da anlamaya mecburuz. Bu konuların kürsüye gelmesi lazım, anlaşılması lazım, meselenin çözülmesi lazım. Müslüman nereden yıkılıyor, Müslüman nereden çökertiliyor, Müslüman nereden avlanıyor, nereden avlanıyor, zehirleniyor? Bunları menfez menfez bilmek zorundayız. Efendiler, kısaca bir girişle bu husustaki haramı helalı ve bazı hükümleri huzurunuza arz edeceğim. Biliyorsunuz ki ana rahminde insanı şekillendiren Hazreti Allah'tır. Celle Celaluhu. Bunu Kur'an-ı Mübinimiz şöyle ifade ediyor. اَفَرَاَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ اَاَنْتُمْ تَخْلُكُونَهُ اَمْ نَحْنُ الْخَالِكُونَ Ana rahmine intikal eden bir damla sudan sizi insan olarak yaratan ben miyim yoksa siz misiniz diyor Allah-u Teala. اَفَرَاَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ Bir damla sudan sizi yaratan siz misiniz? اَاَنْتُمْ تَخْلُكُونَهُ اَمْ نَحْنُ الْخَالِكُونَ Biz miyiz demektedir Mevlamız. Şüphesiz Cenab-ı Hak tabi. İnsanın suretini, siretini, kabiliyetini, karakterini, cibilliyetini, cinsiyetini, mahfiyet her şeyini ana rahminde tertip eden, tanzim eden, tayin eden, şekillendiren, biçimlendiren, yönlendiren her şeyiyle onu kıvama, kıyama, şekle, şemale, kemale getiren yalnız Hazreti Allah'tır dediler. Hiç şüphe yok. Görmüyor muyuz ki ana rahmindeyken bütün azamız, eczamız, aksamımız takılıp monte ediliyor. Ana rahmindeyken gözlerimiz takılıyor bizim. Ana rahmindeyken kulaklarımız takılıyor. Ana rahmindeyken burnumuz takılıyor. Ağzımız şekilleniyor. Ellerimiz, ayaklarımız orada veriliyor. Her şeyimizde saçımıza kadar, tırnaklarımıza kadar, kemiklerimiz, etimiz, sinir sistemlerimize kadar orada şekilleniyor. Ve bu şekillenmeden kimsenin haberi olmuyor. Müdahale edemiyoruz, karışamıyoruz. Şöyle olsun, böyle olsun diyemiyoruz. Bir araba imal ederken, otomobil icat ederken modelini sen kendin tayin ediyorsun ama ana rahmindeki çocuğun modelini sen değil, Allah tayin ediyor. Şeklini, şemailini, gözünün rengini, gözünün ebadını, ağzını, dişlerini, bütün teferruatını, tecelliyatını, tezahuratını orada yapan, yakıştıran, yerleştiren, yetiştiren yalnız Rabbül Alemin olan Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. O halde bizim müdahalemiz yok. Bir de zaman tayin etmiş Mevlamız tam 9 ay sonra yine kimsenin müdahalesiyle mukareneti olmadan, muameneti olmadan, hiçbir şey yapılmadan kendi kendine ilahi kanunlar dairesinde çocuk dünyaya geliyor. Doktorlara soruyoruz. Nasıl oluyor, ne şekilde zuhura geliyor dediğimiz zaman biz de bilmiyoruz diyorlar. Tam 9 ay zaman dolduğunda, zaman biter bitmez, ana rahmindeki çocuk ayarlanıyor, planlanıyor, yön değiştiriyor, dünyaya geleceği şekle dönüyor. Ana rahminin kasları, o karnın, ana karnının damarları, kasları, sinirleri sıkışıyor, sıkışıyor. Hiç kimsenin haberi olmadan çocuk bir lokomotifin rayına konuşu gibi konuyor ve dünyaya geliyor diyorlar. Kimsenin bunda bir müdahalesi. Yaratan o, yaşatan o, dünyaya getiren o. Ve dünyaya gelir gelmez gözlerini açıveriyor ve eşyayı yavaş yavaş da olsa imaj imaj objektif bir mana içinde henüz sübjektivitesi dediğimiz iç alemi olmamakla beraber bir takım şekillere gözü çarpıyor ve yavaş yavaş tabiata uzanmaya başlıyor. Öyle şekilleniyor ki bugünkü tipoloji denilen insanın tipini, yapısını, suretini, suratını inceleyen ilim adamlarının kat'i tespitine göre ki Kur'an'ımız da bunu haber veriyor. Yeryüzünde ne kadar insan varsa şimdi kaç milyar insan varsa o kadar milyar çeşitte de insan yüzü var. Hiçbir insanın yüzü vallahi öbürüne benzemiyor. Hep ayrı yaratılmış. Hep ayrı tanzim edilmiş. Hiç kimsenin suratı öbürünün aynı değil. Bu neye benziyor? Bakınız size bir misal vereceğim. Mevlamızın yaratma gücündeki dehşeti ve sonsuzluğu haber veriyor. Misal şu, dikkatinizde kalırsa, hafızanızda kalırsa çok iyi olacak. Kilit fabrikasında, hani bazı kilit fabrikaları var. Kilit fabrikasında anahtar yapan bir usta, her anahtara ayrı bir şekil veriyor. Her anahtara ayrı bir şekil veriyor. Sebebi, bir anahtar başka kilitleri açmasın diye. Hepsi aynı şekilde olsaydı bütün kilitleri açardı. Çok usta adam her anahtara ayrı bir şekil veriyor ki diğer anahtarları açmasın, diğer kilitleri açmasın. Biz de şu yüzümüze, her Müslüman aynanın karşısına geçip de yüzüne, suratına, çehresine dikkat ettiği zaman görecektir ki bir insanın yüzünün diğerine benzemediği anlaşılacaktır. Katiyen benzemiyor. Demek ki benim suratımı, benim çehremi tanzim eden Hazreti Allah bütün insanların yüz şeklini biliyordu. Biliyordu ki beni onlardan farklı yarattı. Hazreti Adem'den şu güne kadar, bugünden de kıyamete kadar gelecek bütün insanların ayrı ayrı yüzünü ve gözünü Hazreti Mevlamız hatırlamasaydı, unutsaydı birbirine benzer insanlar yaratırdı. Hiç unutmamış. Hiç karıştırmamış. Demek ki yarattığı her insanın yüzünü ayrı ayrı biliyor ki bir benzerini yaratmıyor. Hep ayrı yaratıyor. Hep ayrı yaratıyor. Bizim yüz şeklimiz, suratımız, çehremiz evimizin anahtarı gibidir. Evimizin anahtarı gibidir suratımız. Bizi yüzümüze bakarak eve alıyorlar. Yüzümüze bakıyor bizim adam, bizi eve, suratımıza bakarak içeriye alıyor. Eğer herkesin yüz şekli birbirine benzeseydi, o zaman herkes birbirinin evine girecek, aile hayatı yıkılacak, insan cemiyeti bir şey kalmayacaktı. İlahi yaratma gücünü görüyor musunuz? Eğer herkesin yüz şekli birbirine benzeseydi, o zaman herkes birbirinin evine girecek, aile yıkılacak, insan cemiyeti diye bir şey kalmayacaktı. Her insanın yüzü ayrıdır. Şimdi sormanın sırası gelmedi mi? Ey tabiat perestler, ey nesillerimizin kalbinden Allah'a olan imanı söküp alan katil profesörler, اَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ اَاَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ Bir damla meniden bütün kainatın insanları içinde ayrı ayrı yüzleri, tipleri, fizikleri, kimyaları tertip eden Allah mı yaratıyor, siz mi yaratıyorsunuz? Sormanın sırası geldi. Şu mevzuları, şu meseleleri, şu açık açık neticeleri ne zaman Cenab-ı Hak ne zaman fırsat verecek de neslimizin yüreğinden imanını söküp alan öğretim üyeleriyle, profesörlerle ne zaman televizyon aynasında çatır çatır ilahi hakikatleri ne zaman müdafaa edeceğiz ya Rabbi diyorum. Bu ispatları, bu postülaları, bu gerçek neticeleri, inkarı kabil olmayan damga damga Allah'ın mühürlerini ne zaman göstereceğiz? Bütün mesele gerçeklerin söylenebilmesi. İşte demek ki bizi şekillendiren o. Bu yüzdendir ki çehremiz sünnette vuku bulan şekil şudur. Bir Müslüman aynaya bakarken yüzünü görür görmez kelime-i şehadeti okuması lazım. Sünnettir o. Aynaya bakınca insan yüzünü görür görmez eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh demesi lazım. Niçin? Ya Rabbi şimdi yeryüzünde 4 milyar insan var. Belki birkaç milyar da geçti. belki birkaç milyar da gelecek. Benim çehremi, suratımı hiçbirisine benzetmeyen, ayrı bir şekilde yaratan senin olduğuna şehadet ederim ya Rabbi diyorsun. Manayı görüyor musun? Ne sanat-ı ilahiyedir. Ne büyük kudret-i Rabbaniyedir o. Terbiye eden kudret. Süsleyen, şekillendiren kudret. Ve tabi Allah'ın kudretlerini görmek için halk edilen bir çift göz. Bir muamma gibi, bir umman gibi. Kendisi ne kadar küçük fakat ne kadar büyük sahaları görmektedir. Kendisi bir santim büyüklüğünde olan göz. Göz bebeğiyle bir nokta gibi olan şey, nasıl bütün etrafı, bütün civarı, bütün tabiatı görmek gücüne malik oluyor. Bu ne büyük sanat. Bunun yanında insanlara Cenab-ı Hak akıl da vermiş. Düşünsün, taşınsın, mesafeleri, mesahaları, satırları görsün, şekilleri, motifleri, dekorları bizzat incelesin, araştırsın, bütün bu kainata mührünü basan Rabbül Alemin olduğunu bilsin ve iman etsin diye akıl verir. Başka bir şey değil. Hayvanlara baktığımız zaman hayvanlarda çok daha garip neticelerle karşı karşıya geliyoruz göz mevzuunda. Birkaç misal verip geçeyim, sıkılmayınız. Bunlar oldukça enteresan şeyler. Etrafta bilinmesinde fayda var. O kadar küçük hayvanlar var ki biliyorsunuz, ayakta kalmayın. Oturmalarını rica edeceğim. Dikkati çekiyorsunuz. Oturun. O kadar küçük hayvanlar var ki hepsinin gözü var. Hepsine Cenab-ı Hak göz vermiş. Mesela hiçbirimizin dikkatini çekmeyen bir hayvan var. Sinek. Ev sineği. Bütün evlerde etrafta bulunan sinek. O kadar harika bir yapıya kavuşturulmuş ki göz bakımından. Açıp kitapları okuduğumuz zaman görüyoruz. O sineklerin iki tane gözü var hani böyle kafasında. İlim adamları diyorlar ki bir sineğin gözü 360 petekten meydana geliyor. 360 petek. Ne demek 360? 360 bir dairedir. Bir daire, yani yuvarlak bir daire 360 derecedir. Cenab-ı Hak sineğin gözünü tam bir daire içinde 360 petekten meydana getirmiş. İnsanlar sadece baktığı istikameti gördüğü halde, sağımızı, solumuzu ve arkamızı göremediğimiz halde 360 derecelik bütün bir etrafı ve daireyi bir sinek rahatlıkla görebilmektedir. Ardını, her tarafını rahatlıkla görebiliyor. Ona Cenab-ı Hak bu kadar geniş bir göz imkanı vermiş. Kartallara, akbabalara, dolan dediğimiz, şahin dediğimiz o yırtıcı kuşlara öyle kuvvetli bir göz verilmiş ki elimizde kitaplar var. Hayvanlar Alemi diye bende de mühim bir kitap var, orada gördüm. O kartal, akbaba, şahin, doğan diyoruz ya, öyle kuvvetli bir göz vermiş ki Cenab-ı Hak ona, ilim adamları katiyen ifade ediyorlar, eğer o kartalda, akbabadaki, doğandaki göz insanlarda olsaydı, 500 metre mesafedeki bir gazeteyi vallahi rahatlık okuyabilecekti. Ona o çok kuvvetli bir gözüm Cenab-ı Hak. Akıl vermemiş ama göz, çok güçlü bir göz vermiş Cenab-ı Hak. Ta yukarıda uçuşurken o kartal akbaba yukarıda uçuşurken yoncaların arasında kaynaşan küçük bir tarla faresini 200 metre yukarıdan görüyor, gelip alıp havaya kaldırıyor. Rızkını çok kolay bulabilsin diye ona göz kuvveti vermiş Cenab-ı Hak. İnsanlara bu kuvvet yok. Ama insanlar bu eksikliği akılla, fenle, teknikle izale ediyorlar tabii. Çok küçük şeyleri de biz göremiyoruz. Çok küçük şeyleri de biz göremiyoruz. Ama bir baykuş bizden çok daha küçük şeyleri görebilir. Bakınız, baykuş diyoruz ya hani, yıkık viranelerde öten bir hayvan var baykuş. Bir gece ne kadar karanlık olursa olsun, baykuş denilen hayvan, soğuk otların üzerinde sıcak bir fareyi anında görüyor ve derhal yakalayıp yiyebiliyor. Karanlıkların zifiri halindeyken bile. Cenab-ı Hak ona o gözü vermiştir. Bazı hayvanlarda o kadar çok göz var ki iki gözden tutun da birkaç bin adet göze kadar göz var hayvanda. Birkaç bin tane göz var. Sineği misal olarak verdim. Şimdi bir de hiç gözü olmadığı halde, ışıktan kaçtığı halde, karanlıklarda yaşadığı halde hayatını devam ettiren bir kuştan bahsedeyim. Allah'ın kudretlerini görelim ki hükümlerine kalbimiz daha çok yapışsın. Kainattaki gözlere, kulaklara, eşyalara, maddelere, mahlukata hükmeden kanunları tanımadıkça vallahi İslam'ı tanımak mümkün değil. Oradan oraya geçmek lazım geliyor. Bakınız bir hayvan var. Karanlıklarda yaşıyor. Bodrum katlarında, mağaralarda, böyle rutubetli yerlerde, çarpık kaya parçaları arasında hiç ışığı sevmiyor. Güneşten kaçıyor, kaçıyor. Hiç gözü yok bu hayvanın. Bir kuş ama memeli bir kuş, yarasa ismindeki bir hayvan. Yarasa. Bu hayvan katiyen gözüyle değil, başka bir aletle eşyayı tanıyor. Avını yakalıyor, gıdasını, erzakını buluyor, yiyor. Nasıl olduğunu ilim adamları hayretle takip ediyorlar. Kısaca izah edeyim. Mağaralarda yaşadığı halde, hızla uçuştuğu halde, gözleri de olmadığı halde hiçbir mağaraya çarpmıyor, ağaçlara çarpmıyor, tellere çarpmıyor. Rahatlıkla gidip mağarasını, yuvasını hiçbir şeye değmeden gözü olmayan bu hayvan gidip yerini bulabiliyor. Nasıl buluyor? Yarasa. Efendiler şöyle bir Cenab-ı Hak ona bir cihaz vermiş. Hak Teala şöyle bir sistem ona vermiş. Gözünü almış o hayvanın, göz, ziya, ışık ona fayda vermiyor ama öyle bir kulak vermiş ki yarasaya, öyle bir kulak vermiş ki insanoğlunun hiçbir zaman doğrudan doğruya kulağıyla işitemediği seslerin tamamını işitiyor. Ses işitme kabiliyeti. Bakınız, hani insan ses şu gırtlağımızda hançere diye bir şey var biliyor. Hançere. Ses tellerimiz var bizim. Böyle nefes verdiğimiz zaman sesimiz, ses tellerimiz ses çıkarıyor. O kadar hızlı bir titreşim oluyor ki o sazın veya gitarın tellerinin böyle titreşmesi gibi ses verirken de gırtlağımızda, hançeremizdeki ses telleri titreşiyor. O titreşmeden dalgalar meydana geliyor. Dalgalar da sesi götürüyor. Dalga, ses dalgaları, ses titreşimleri. İnsanın hançeresi saniyede 75 ila 100 arasında ses titreştiriyor. Bizim hançeremiz, ses tellerimiz saniyede 75 ila 100 kadar ses titreşimi meydana getirebiliyor. Evet. Fakat insanların sesi saniyede titreşim miktarı bakımından 1400 hertz'i geçmiyor. Fakat yarasalar gırtlaklarındaki ses telleriyle öyle bir sistem kurulmuş ki saniyede 30 ila 100 bin derece arasında ses titreşim meydana getiriyorlar. Saniyede 100 bin titreşim. İnsanın 1400'ü geçmiyor. 1400 nerede? 100 bin titreşim nerede? Yarasalar. Ve biz bu sesleri katiyen duyamıyoruz. İnsanların kulaklarının işitmediği sese bugün fizik ilminde bugünkü fizikoteknikte ilim adamları ultrasonik sesler diyorlar. Yani insan kulağının yakalayamadığı sesler. Ama yarasa yakalayabiliyor. Bakınız, ultrasonik sesler diyoruz bunlara. Bu sesi dalgaların yansımasından etrafını tanıyor. Hançeresinden bir ses çıkarıyor yarasa, o sesi dalga dalga yayıyor, o kadar hızlı bir ses çıkarıyor ki, yayılan ses gidiyor, bir kaya parçasına çarpıyor, geliyor, tekrar yansıyor, aksediyor, ses geriye geliyor, onun kulağı hemen sesi işitiyor, önünde bir kaya parçasını olduğunu anlıyor, çarpmamak için sola kaçıyor biraz. Orada da varsa sola kaçıyor, o kadar ani, hızlı bir hareket ediyor ki, seslerini vermek, aynı sesi almak, vermek suretiyle, yansımayı, aksül ameli görmek suretiyle, istikametini tayin ediyor ve o kadar duyarlı bir kulağa malik ki, çıkardığı ses dalgası, dikkat ediniz, o kadar hızlı bir ses titreşimi yapıyor ki, 2 metre mesafedeki bir tel, ama o kadar ince bir tel ki, milimetrenin 1/5 kadar incelikteki bir tele çarpıyor, ses geri geliyor kulağına, alıyor sesi, mesafeyi anlıyor, o 1 milimetrenin 1/5 inceliğindeki kıla, tele çarpmadan yolunu devam edip gidiyor. Hassas bir hayvan. Gözü olmadığı halde bu şekilde devam ediyor. Şimdi asrımızda, devrimizde ilimler bize şu gerçeği öğretmişlerdir. Bizim üniversitelerimizde, Allah'a yeminle söylüyorum, gerçek ilim okutulmuyor. Eşya ve tabiatın ilmi okutulmuyor. Bizim üniversitelerimizde Avrupa'da yazılan, yayılan kitapların tercümesi yapılıyor. Patyon kravatlı sahte profesörler onlardan çalıyor, çırpıyor, tercüme ediyor, kapıyor, bir kitap meydana getiriyor. Ne kendisi anlıyor, vallahi ne talebe anlıyor. Sahtekar profesör, ilim sahtekarı, ilim bazirganı, ilmi kendisi anlamıyor başta. Ve televizyonda konuşanları görüyorsunuz, bazı profesörler çıkıyor oraya. Kahkahayla gülüyorum vallahi. Profesörler çıkıyor, konuştuklarını kendilerini bile dahi bilmiyorlar. Halka bir şey öğretemiyorlar. Ahaliye, milletimize tek bir şey öğretemiyorlar. Ve üniversitede ilim değil, bugün ölüm icra ediliyor. Bugün üniversite kapılarında silahlı, eli makinalı, sırtı mataralı, kasa turalı muhterem Mehmetlik bekliyor. Benim tarihimin hiçbir sahnesinde, benim tarihimin hiçbir safhasında, üniversitenin kapısında, ilim yuvalarının kapısında asker beklememiştir. Kahrolası adamlar! İlim mi bu? İlim yuvasının kapısında asker ne arar ey ahlaksız adamlar? İlim yuvasının kapısında asker ne arar? Bu ne korkunç bir hadise, bu ne korkunç bir inhitat, bu ne büyük inkıraz, bu ne büyük rezalettir. Benim tanıdığım mübarek asker, benim Mehmetçiğim, her şeyimi kurban edeceğim mübarek asker, 2 beklerdi tarihte. Bir hudut bekler, hudut, vatan hudutlarını bekler, bir de haydut beklerdi. Hudut bekliyor, haydut bekliyordu. Şimdi düşünüyorum, üniversitenin kapısı hudut mudur? Hayır. Öyleyse ne var burada? Demek ki üniversitede haydut var. Haydut beklemektedir orada. Bu profesörler, bu eğitim sistemleri, benim neslimi, pırıl pırıl Anadolu evladını haydut ve eşkıya yetiştirmiştir. Kimse inkar edemez. Gelsin gerçekte, çatır çatır konuşalım, meseleyi tavzih. Alın yavrularımızı okutun diye teslim ettiğimiz bu güzide çocuklarımızı, naçar yavrularımızı, birbirine düşman eden profesörleri, Allah'ı tanıtmayan, kainatın üzerindeki, insan ve evrenin üzerindeki Allah'ın nakışlarını, Allah'ın mühürlerini, Kudretullah'ın eserlerini tanıtmayan üniversiteyi inkar ediyorum. Bir üniversite nesillere Allah'ı tanıtmıyorsa, o üniversite eşkıya ocağıdır. Bir rejim, bir sistem, bir yönetim nesillere Allah'ı tanıtmıyorsa o rejim ve sistem vallahi zalimdir. Benim neslime Allah'ı tanıtmadılar. Benim neslime Mevla'yı öğretmediler. Benim neslime Rabbül Alemin'i tanıtmadılar. İlkokul seviyesinden üniversiteye kadar bu vatanın aziz gençlerine, masum çocuklarına Allah'ı anlatmadılar. Bu katiller, neslinizi gerçekten öldüren insanlar, bunların da kendileridir. Millet anlamıştır ama iş işten çoktan geçmiştir. Bunları asrımızın gerçek mana içinde ilim yapıldığı zaman göreceğiz ki içinde yaşadığımız asır bize şu gerçeği öğretmiştir. Gözümüz ışık titreşimlerinin, kulaklarımız da ses titreşimlerinin yalnız bir kısmına hassastır. Dikkat ediniz. Şu gözlerimiz, evet gözlerimiz ışık titreşimlerinin sadece bir kısmını alıyor. Kulaklarımız da ses titreşimlerinin sadece bir kısmını alıyor. Şu anda şu içerideyiz ya biz, şu boşlukta, şu fezada, şu boşlukta o kadar sesler var ki vallahi kulağımız almıyor. Sinyaller var burada, elektromanyetik dalgalar var, radyo dalgaları var, kilohertz, kilocycle dalgaları var. Bu dalgaları, bu ses titreşimleri kulağımız almıyor. İnkar mı edeceğim ben bunları? Gözlerimiz zahinen bütün ışık titreşimler hepsini almıyor. Almıyor. Bakınız bugünkü ilimden size bir sayfa nakledeyim kısaca. Hükümlere sonra geçeyim. İlim diyor ki infraruj ve ultraviyole şualarını, ışınlarını hiçbir göz görmüyor. İnfraruj ve ultraviyole şuaları, güneşten gelen bazı şualar var. Kızıl ötesi, mor ötesi şuaları gözümüz görmüyor. Ama gören hayvanat var. Aynı zamanda ultrasonik sesler var, elektromanyetik dalgalar var. Hep ses dalgası bunlar ama kulaklarımız almıyor. Kulaklarımızın almaması onların yok olmasını gerektirmiyor. Bakınız şimdi. İnsan vücudunda hepimiz biliyoruz kan var, kan. Kanı insan yapamıyor. Kan. Hatta hepiniz dikkatinizi çekmiştir mutlaka. Sizin dikkatinizi çekmiştir. Kan kaybeden bir hasta için anons ediyorlar radyodan, televizyondan kan istiyorlar. Dikkat dikkat, kan kaybeden bir hasta için işte A grubu RH pozitif kan aranıyor diyorlar. Ya mutlaka onu bir insanın bünyesi alıp verilmesi gerekiyor. İnsan kan hücresini yapamıyor. Kan halk edemiyor. Can veremiyor. Fezalara yükselen insan, okyanusların diplerine dalan insan, bir damla kan yapmaktan aciz bugün. Niçin anons ediyorsunuz? Ey kainatı biz yarattık diyenler, niçin aciz kalıyorsunuz? Bir gazoz fabrikası gibi bir fabrika kurup da istediğiniz kanı icat etseniz de buna imkan yok. Bakınız, vücudumuzda kolaylıkla sayılabilen kan hücreleri var bizde. Kan hücre. Kanımızda hücreler, canlı hücreler var. Dikkat ediniz. Kan hücreleri. Büyük mikroskoplarla baktığınız zaman skop icat etmişler, yapmışlar. Mikro, küçük demek biliyorsunuz. Skop, gösteren alet. Mikroskop, mikroskop, küçük varlıkları gösteren alet. 100.000 defa büyütüyor. Elektro mikroskoplar var bugün. Büyütünce ha, o mahluku anlamaya çalışıyoruz. Kanımızda hücreler var, sayılabiliyor teker teker. Vücudumuzdaki kanımızın %40 ila %45'i kan hücresinden meydana geliyor, kan hücresi. Geriye kalan ise bir kan plazması, plazma, plastik madde. Bir gram kanın içinde ne kadar hücre var biliyor musunuz? İlmin kat'i tespitini söylüyorum. Bir gram kanın içerisinde 5 milyar kan hücresi var. 5 milyar. dünya nüfusundan fazla. Bir gram insan kanının içinde 5 milyar kan hücresi var. Ortalama bir insanın ağırlığı 60 kilogram olunca 60 kiloluk insanın vücudunda 120 bin tane dünya nüfusundan fazla kan hücresi var. Göz bunları görmüyor göz. Bunları görmüyorum diye inkar mı edeyim? Ama üniversitelerde hep ben oraya dikkat ediyorum. Çünkü fesadın, anarşizmin, komünizmin beşiği, menbaı, kaynağı üniversite olmuştu memlekette. İyi biliyorum, ben de onun içinden geldim. Ben de onlarla teşrik-i mesafeyi çok iyi biliyorum. Üniversitede bazı müstesnalara bir şey demiyorum. Dini, imanı, namusu, iffeti, haysiyeti, vicdanı, Kur'an'ı olan öğretim üyelerine kurbanım. Onlara hiçbir kelime söyleyemem ama büyük ekseriyetiyle üniversitede, ders salonlarında, anfilerde önüne aldığı binlerce Anadolu'nun masum gencine şöyle hitap etmediler mi? Hepiniz biliyorsunuz. Şöyle hitap etmediler mi? Gençler, siz çağdaş düşünceye talip olacaksınız. Çağdaş düşünce. İftira ediyordu çağa. İftira ediyor devirlere. Çağdaş düşüncede ne var? Çocuklar gözlerinizin görmediğine inanmayacaksınız diyorlardı. Her gün bunu telkin ettiler. Gözlerinizin görmediği şeye inanmayın. Zavallı üniversite talebesi baktı, profesör böyle kara cübbeli, kara vicdanlı profesör. Böyle söylüyor, sonundan baktı, Allah diye bir şeyden bahsediyorlar ama Allah görülmüyor. Öyleyse profesörümüz dedi ki, gözünüzün görmediğine inanmayın, Allah'ı da göz görmediğine göre Allah diye bir şey kabul etmiyorum dediler. Ve anarşi buradan peydahlandı, vallahi böyle peydahlandı. Küfür buradan girdi. Göz üzerinden girdi. Bakınız neden Cenab-ı Hak göz üstünde çok duruyor? Görüyor musunuz? Bütün felaket buradan giriyor. Göz üzerine durmak lazım her şeyden evvel. Baktı hocalar, kitaplar, din, iman, peygamberler, meleklerden bahsediyor. Amentü'nün ilk iki maddesi hemen bunlardır. Amentü billahi ve melaiketihi. Allah ve melekler. Baktı talebe, melek diye bir şeyden bahsediyorlar. Sonunda melek diye bir şey görünmüyor. İnsanın gözü melekleri görmüyor. Profesör de inanmayın dedi. Öyleyse hiçbir meleğe inanmıyorum dedi. Ama melekleri de tabii reddedemediler. En sonunda çıplak dolaşan, arsız, hayasız, ahlaksız, iffetsiz, fuhuşla iştigal eden, fiziki yapısı güzel olan kadınlara melek ismini vermeye kalkıştılar. Falanın melekleri, filanın melekleri. Ve şimdi görüyorum ne gariptir. Müslüman imalatçılarda görüyorum Allah aşkına onları ihtar ediniz, onları ikaz ediniz. Bazı böyle trikotaj yahut konfeksiyon, bazı giyim eşyası yapan adı Müslüman, nüfus kütüğünde Müslüman yazan bir takım kimseleri görüyorum. Bu falanın melekleri diye dünya çapındaki fahişelerin üçünün de resmini renkli olarak o kazara, o giyim eşyasına basmış, o fahişelerin resimleriyle beraber giyim eşyası satıyor. Benim tarihimde bu yok kardeşim. Sen hangi tarihin çocuğusun? Sen hangi yolun insanısın? Sen hangi zürriyetten geliyorsun? Bana kanını söyler misin sen? Bana vicdanını söyler misin sen? Benim tarihimde hiçbir nesil sırtına giydiği kazanın göğsünde 3 büyük fahişenin resmini taşımamıştır. Sen kimin çocuğusun? Para getiriyor diye insan namusunu mu satmalıdır? Para getiriyor, servet getiriyor diye bir iman, bir insan imanını ve iffetini mi satmalıdır? Hayır. Buna imkan yoktur. İşte aziz kardeşlerim, bu göz ki Bu göz ki bütün reklamlar ona hitap ediyor. Bu göz ki bütün propagandalar ona hitap ediyor. Bu göz ki çırılçıplak soyunan kadınlar bu gözler için soyunuyor. Gözlerimizin her birisinde hayal hayal dalgalanan fuhşiyatın nakışları mevcut bulunuyor. Siz gözü hafif mi görüyorsunuz? Siz gözü basit mi görüyorsunuz? Bugün bin bir masraflara, israflara giren, çilelere, meşakkatlere katılan, aynanın karşısına oturup da saatlerce kirpiklerini boyayan, kaşlarını yontan, yolan, cilalandıran, dudaklarını boyayan, tırnaklarını cilalandıran, yüzüne gözüne allıklar, şıllıklar süren, pudralar, boyalar süren, eşya gibi boyanan, vücudunun kalıbını ortaya koyan, dar ve sımsıkı pantolonla sokağa fırlayan kadın ne için fırlıyor? Gözler için, beni görsünler de bana hayran olsunlar, ne kadar güzel zina edilir diye merak etsinler diye yapıyorlar. Zina tedavisi içinde, fuhuş telezzüz içinde geziyorlar, sarhoş sarhoş dolaşıyorlar, çılgın çılgın dolaşıyorlar. Etrafın dikkatini çekmek için giyiniyorlar. Etrafın dikkatini, şehvetini ve bütün ruhi alakalarını çekmek için bunu yapıyorlar. Bütün moda buna çalışıyor. Elbiselerin bütün renkleri buna göre ayarlanıyor, göze göre ayarlanıyor. Bütün çamaşırların iç çamaşır, dış çamaşır, bütün elbiselerin, bütün imalatın, bütün mensucatın hareket noktası gözlere göre planlanıyor, gözlere göre planlanıyor. Nasıl göze hitap edelim de bir kadın sokağa çıktığı zaman nasıl bir elbise giydirelim de onun peşinde yüz binlerce erkeğin gözünü takalım ve hayvan gibi sürükleyelim diyorlar. Ne zannediyorsun sen gözü? Buna bir Müslüman nasıl müsaade edebilir? Kuaföre gitmenin sebebi bu. Pantolon giymenin sebebi bu. Af buyurun, bacaklarında bir eğrilik, çirkinlik olduğu için pantolu bacağına geçiriyor, sıva yapılmış bir duvar gibi, sütun gibi dışarıya daha iyi görünmek, daha çok dikkati çekmek için bunu yapıyorlar. Ve Yahudi moda evleri, kafir moda evleri, Müslümanların kadınlarını evde oturamaz, sokaklarda sürülen birer basit hayvan haline getiriyorlar. Ve Müslüman buna göz yumuyor. O gözlerin dikkatini çekiyor, Müslüman buna göz yumuyor. Ama hayır, hayır kardeşlerim, bunun vebalini bilmemiz lazım, bildirmemiz lazım, ilan etmemiz lazım. Hazreti Muhammed Mustafa'yı dinlememiz lazım. Aleyhissalatü vesselam, o şöyle buyuruyor. El mer'atü ize sta'terat femerrat bil meclisi fehiye zariyetün. Sadaka Resulullah. Bir kadın aynanın karşısına geçer de saatlerce makyaj yaparsa, her türlü kozmetik, çeşit çeşit kimyevi maddelerle süslenir, süslenirse, her türlü kokuyu, parfümü, losyonu sürmek suretiyle bu manzara içinde, dekolte bir manzara içinde, çıplak bir endam içinde, vücudunun kalıbını ortaya koyan bir elbiseyle, göğüsleriyle, kalçalarıyla, her tarafıyla vücudunun kalıbını ortaya koyan bir şekille sokağa çıkarsa, zemerrat bil meclisi, hangi meclisten geçmişse, çarşıda, pazarda, panayırda, parkta, dükkanda, kaldırımda, caddede, otobüste, dolmuşta, trende, vapurda, uçakta, meydanda, her tarafta gezdiği ve dolaştığı müddetçe kaç tane erkeğin vay anam diye içini çektiyse, kaç tane erkeğin zina arzusunu çektiyse, şehvetini ve dikkatini çektiyse, o kadar insanla zina etmiş olarak vallahi mahşere gelecektir. Bu ne korkunç bir vebal kardeşim. Bir Müslüman buna nasıl razı olur? Ben müminim diyen bir vicdan nasıl buna razı olabilir? Müslümanların meydanları nasıl bu perişan manzaraya bürünebilir? Müslüman nasıl olur da bu hale düşebilir? Nasıl intikal edebilir? Ve bir Müslüman erkek hanımını erkek berberinin önüne gönderip de saatlerce erkek berberinin avuçları arasında hanımının boynunu boğazını nasıl elletebilir? Buna imkan var mıdır? Efendiler, böyleleri için sokağa hanımını çıplak gönderip de akşamlara kadar, sabahlara kadar onun bunun şehvetini ve dikkatini çekmesine sebebiyet veren erkekler için Hazreti Muhammedül Emin aleyhissalatü vesselam şöyle feryat ediyor. Selasün la yedhulül cenneh. Üç sınıf insan var ki ben Müslümanım deseler dahi onlar cennete katiyen giremeyeceklerdir. Girseler de cennetin âli makamlarından hiçbir malik olamayacaklardır. El-âkû bil-vâlideyn. Anasına babasına asi olan evlat, 50 defa hacca gitse dahi cennet yüzü görmeyecektir. Ve-deyyûsüllezî lâ yagâru alâ ehlihî. Onun bunun hayvani şehvet arzularıyla ve nazarlarıyla yanında giderken onun bunun delikanlısı şehvet nazarlarıyla hanımını seyrederken, hanımını süzerken, karısına dikkatle ve şehvete bakarken bu bakışlardan rahatsız olmayan deyyus erkek cennet yüzü görmeyecektir. Çünkü vicdanı kokuşmuştur adamın. Çünkü ruhu iflas etmiştir adamın. Karısına iştahla bakarlarken, onu koltuğunda taşıdığı esnada, o bakışlardan rahatsız olmayan erkeğin vicdanı ve namusu kokuşmuştur. Mahvolmuştur. Onlara cennet yoktur. Üçüncüsü, وَمُدْمِنُ الْحَمْرِ. Tevbesiz bir şekilde, pişmanlık duymadan devamlı, akşamlı, sabahlı içki içen insanlara cennet yoktur diyor Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam. Aynı şekilde kadınlardan da şöyle bahsediyor. Hazreti Habibullah'ı dinliyoruz. Ben kimseyi dinlemem. Kanunlar, nizamlar çerçevesi içinde kimseyi tahrik etmeden, kimseyi kışkırtmadan ben Hazreti Muhammed'i anlatıyorum. Buna acıyorum. İslam inkılabının lideri odur çünkü. Arzuladığımız İslam inkılabı gelecek. Hazreti Muhammed Mustafa hakim olacaktır. Benim terbiyecim Avrupa olmayacak artık. Benim terbiyecim Amerika olmayacak. Benim kızıma karıma Avrupa'nın kafir modacısı hakim olmayacak. İslam gelecek. Habibullah hakim olacaktır. Ben onu anlatıyorum. Onun çektiği ızdırabı çekiyorum. Onun ortaya koyduğu sünneti izah ediyorum. Vicdanlarımız perişan, yüreklerimiz yaralı. Sultan Fatih'in fethettiği İstanbul'da sokakta dolaşan 100 kadının 90'ı cürük olarak dolaşıyor. Fuhuşla meşgul oluyor. Aşağı meydanlarda çok cüz'i fiyatlarla alenen kadın satılıyor, avrat satılıyor. Benim cemiyetimi yıktılar, benim iffetimi paramparça ettiler, benim nesillerimi şehvetin eşeği haline getirdiler, benim gençliğimi yıktılar, benim iffetimi parçaladılar. Bunlardan davacıyız Allah'ım, davacıyız ya Rabbel Alemin. Yıktılar, şimdi önüne geçemiyorlar. Yıktılar, hiçbir çare bulamıyorlar. Yıktılar, şimdi aciz kaldılar. Yıktılar, Müslüman elinde mahkum kalıyor ya Rabbi. Hayır. Şöyle söylemek istiyorum. bir arazinin üzerindeki ağaçları kesip yakar yıkarsanız ne olur? Bunun adına erozyon diyorlar. Bir dağın, bir arazinin üzerindeki orman kalkarsa, ağaçlar kalkarsa, yangınla, baltayla, bıçakla tahrip edilir de, o çırılçıplak bir arazi haline gelirse ne olur biliyor musunuz? Buna her gün radyodan, televizyondan duyuyorsunuz, erozyon denir. Sel suları, ağaçlandırılmamış toprakları, çıplak bırakılmış toprakları, sel suları söker söker götürür diyorlar. Buna erozyon diyorlar. Ey zalimler, siz de kadınlarımızdan tesettürü kaldırdınız, çırılçıplak soydunuz, fuhşiyatın erozyonuna tabi kıldınız. Şimdi neslinizi anarşiyle komünizm almış götürüyor, bizi mahvettiniz. Şehvet erozyonuna tabi tuttular. Fuhuş erozyonuna tabi tuttular. Ormanları baltayla kesen cani ne kadar cani ise, benim hanımlarımın, kardeşlerimin, bu memleketin kadınlarının üzerinden elbisesini soyup onları çırçıplak koyanlar da aynen o kadar cani, o kadar zar insanlardır. Bir arazinin üzerinden orman kalkarsa erozyon oluyor da, bir kadının üstünden tesettür kalkarsa felaket olmaz mı? Olmamış mıdır? Hani bir nesil? Niçin bir Fatih yetiştiremiyorsunuz? Niçin dünya çapında bir insan yetiştiremediniz? Nerede kadınlar, nerede anneler, nerede Ulubatlı Hasanları doğuran kadınlar, hanımlar, hatunlar, nerede bunlar? Benim zürriyetimi kestiler. Ecdadımın damarlarını kestiler. Ecdadımın oluk oluk akıttığı kanlarla süslediği bu toprakların hakikatini ve maneviyatını inkar ettiler. Hayır. İşte aziz kardeşlerin, batının, yakında batacak olan batının, yakında kahrolacak olan batının, yakında yok olacak olan batının pisliklerini içimize akıttılar. Ve bugün çok Müslüman zannettiği aileler bile, çoğumuzun Müslüman zannettiğimiz ailelerde bile, nişanlıdır diye kız ile oğlan henüz nikahları kıyılmadığı halde el ele tutuşup dolaşmakta ve gezmektedirler. Babanın ve annenin gözü önünde henüz nikahı kıyılmadığı halde nişanlımdır diye elinden tutup meydanda zina etmektedirlerdir de kimse dikkat etmemektedir. Batıdan gelen adetler, Avrupa'dan gelen gelenekler, kültür emperyalizmi, kültür istilası, küfür istilası bu milletin namusunu sokaklara dikmiştir artık. Sen ey Müslüman, sen Avrupa'dan değil, İmam-ı Azam Ebu Hanife'den alacaksın yolunu. Allah aşkına, İmam-ı Azam Ebu Hanife'den alacaksın yolunu. Avrupa'dan değil. Bakınız, Ebu Hanife'nin rahmetullahi teala aleyhin bir hükmünü belirtip uzatmayayım fazla. Ne yazıktır, caddelerden geçilmiyor. Gözlerimiz kirlendi Allah'ım, gönüllerimiz kirlendi Allah'ım. Kafamızı hangi tarafa çevirecek? Zina tablosuyla, fuhuş manzarasıyla kirlendik, görlendik Allah'ım. Basiretimiz bağlandı Allah'ım. Artık sokaklar perişan, caddeler perişan, vahşet ve şehvet istila etmiş ya Rabbi. Şehzade başından geçemiyorum. Fuhuş filmlerinden gözlerimiz yerde hayal ediyorum Allah'ım. Her tarafıyla memleket çirkefe döndü. Namus bataklığı, fuhuş bataklığı haline geldi. Nazarlarımız kirlendi Rabbim. Basiretimiz bağlandı Rabbim. Mümin kim, kafir kim tanıyamıyoruz ya Rabbi. Gözlerimiz perdeli, gönüllerimiz zekeli ya Rabbi. Ne kötü bir hal, ne kötü bir manzara meydana koydular. Bu cemiyeti bu hale getirenler, kızlarımızı, kadınlarımızı satılık eşya gibi soyup soğana çevirenler, nasıl yatacak kabirlerinde, nasıl mahşere gelecekler, nasıl ve hangi Allah'ın divanını kuracaklardır? Ebu Hanife aynen şöyle hükmediyor kardeşlerim. Hanefi mezhebin hükmünü söylüyorum. Değil tokalaşmak, değil yabancı kadınlara şakalaşmak, değil nişanlımdır diye eline tutup dolaşmak. Nerede kaldı? Ebu Hanife diyor ki vallahi bir kadın, sizin anneniz değil, ablanız değil, yabancı bir kadın oturduğu sandalyeden kalkar kalkmaz, onun vücudunun harareti sönmeden kim o koltuğa oturursa vallahi zina etmiş hükmündedir. O kadının vücudunun harareti geçmesin o ülkeye, iffeti bozulmasın, hücreler yıkılmasın, onun hayatındaki iffet parçalanmasın diyor. Nerede İslam, nerede bu toplum, nerede bu cemiyet kardeşim? İşte bu mevzu çok daha yakıcı manalarla devam edecek inşallah. Allah'ın inayetiyle, sizlerin de rağbet ve gayretiyle çığlık çığlık bu dersler devam edecek inşallah. Haftaya yine burada, aynı saatte yine burada buluşacak ve devam edeceğiz. Bu arada birkaç mevzuyu daha yine huzurunuza arz edip geçmiş olayım. Kardeşlerim, Batı, batasıca Batı, her yolu denedi ve her şeyi denedi, yıkmaya çalıştı ve yıktı. Şimdi de kendi kiliselerini, kendi papazlarını bir başka yoldan öne sürmeye kalkıyorlar. Efendim, işte Müslüman çocuklarının dili tutulursa, Müslüman çocukları hasta olursa, bu Ermenilerin, Hristiyanların kilisesine, onların bayram günleri kilisesine götürürlerse, o kiliseye kapatılırsa, bu çocukların dili açılırmış diyen ahmak oğlu ahmak Müslümanlarının tuttu. Serseri Müslümanlar bunlar. Bir kafirin kilisesinde şifa arayan Müslüman, kafir olur be kardeşim. Bu ne Müslümanlığıdır bu? Hayır. Bütün bunlarla ve buna benzer meselelerle Batı'dan gelen her şeyden şüphe edin. Her şeyden endişelenin. Gitmenin ve kurtulun. Korkun onlardan. Ve tedbirli olun. Bu arada aziz kardeşlerim, Doğu Anadolu'muzda El Aziz ismindeki vilayetimizde Harput namındaki kalede 5 katlı 500 yataklı bir Kur'an kursu, yatılı Kur'an kursu inşa ediliyor. İdare heyetinden çok kıymetli hocalarımız, binlerce hafız yetiştiren yaşlı hocalarımız gelmişler. Bu konuda yardımınızı rica ediyorlar. Külliyetli kapıda böyle bir şey serifle para toplamak yoluyla değil, içinizde bu hizmete büyük çaplı yardımcı olmak isteyenlerin camiden dağılmadan arkadaki müezzin odasına gelip bu mevzuda yardımcı olmalarını ve hesap numarasını almak suretiyle bu çalışmaya, bu gayrete iştirak etmenizi rica ediyorlar. Biz de bütün samimiyetimizle bunu ifade ediyoruz. Allah cümlenizden ve bu yolda devam eden bütün müminlere razı olsun inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. İllahi Rabbil alemin el-Fatiha.